Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Jó napot és kellemes időtöltést kívánok! Akinek pedig szabad mondani, szervusztok! A hacker világ és cybertér újdonságaival, történeteivel ismét itt van a Modem Idők, a Mágnes multimédiás műsora. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Néhány szóban a mai témákról. Papok és hívők a digitális infótérben. Mire használják az új csatornákat az egyházakban? Mi baptisták közvetlenül tartjuk a kapcsolatot az Atya Úristennel, és nem használunk hozzá közvetítőt. Adatbázisok a könyvtárakban és az iskolákban. Bizony elképzelhető az, hogy néhány év múlva mondjuk a koordinák multimédián lesznek, és bárki hozzájuk férhet, és teljesen természetes lesz, hogy kutató ezeken keresztül fogja ezt nézni, vagy tanulmányozni. Bemutatjuk a Gripen vadászrepülőgépet, amelynek irányítását 30 darab komputer végzi. Témáinkhoz jó szörfölést kívánok! Műsorunkat természetesen ma is megközelíthetik az információ szuperstráda felől. Címünk az internetről 74.774.2440@computer.com. Az adás ide alatt erre a címre érkező elektronikus levelekre válaszolunk. Telefonálhatnak is számunk 138 86 66-os. Címünk a rádióiságban is megtalálható, sőt az eddigi adásaink szövegét elolvashatják az Interneto online magazin oldalain, ennek címe http://www.idg.hu/interneto. Rövid történettel kezdem a mai műsort. A magyar világkiállítás gondolata 1981-ben merült fel először. A hosszas húzavona után, amely közben ígéretesebbnél ígéretesebb tervek merültek fel, az Expo időpontját először 1990-re, majd 95-re, végül 96-ra tervezték. Ahogy telt múlt az idő, közeledtek a dátumok, felmerült az a gondolat is, hogy az országnak talán nincs is pénze az Expóra. Így aztán a kormány tavaly júliusban úgy döntött, hogy mégsem lesz Budapesten világkiállítás. Itt tartunk most, tegnap este viszont számunkra egy kissé meglepő döntés született. Nyíró András állandó visszatérő vendégünk itt a Modem Időkben, most éppen hogyan mutathatlak be? Hát az Internetto főszerkesztője vagyok, mint az eddigiekben is. Tehát ezen kívül megbíztak a Millet Centenáriumi Emlékbizottságban avval, hogy felügyeljem a magyar pavilont, ami az Internet Expo-n lesz. Internet Expo? Ezt hogy kell elképzelni? Ez egy olyan világkiállítás, ami az interneten lesz. Általában, amikor erről szoktam beszélni, akkor mindig megkérdezik azt, hogy na de hol lesz a világkiállítás? Hát az interneten lesz a világkiállítás. A magyar pavilont viszont a legjobb tudomásom szerint e pillanatban olyan 30 ezeren tudják megnézni. Így is van. Hát az, amire mi gondolunk, tehát itt a 30 ezer az a hazai internet felhasználóknak a száma, de a világon az internetet kb. 30 millióan olvassák, nézik, és hát ez azt jelenti, hogy egy hatalmas közönség van. Maga a pavilon az 4 nyelven fog futni, tehát 4 nyelven lehet olvasni a szövegeket, angolul, spanyolul, németül és hát persze magyarul. Tehát akkor a magyar pavilonban szövegek láthatóak? Szövegek, képek és hát sokféle érdekesség is. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy egy 100 évvel ezelőtti filmfelvétellel indul maga a pavilon. A Lánchidat lehet látni a Lumière testvéreknek a kamerája előtt. Bocsánat, belépek az internetre, és akkor egy film jelenik meg? Hát mondjuk egy kis erő és fantázia szükséges ahhoz, hogy ezt el is tud képzelni, de valóban arról van szó, hogy mozgóképeket lehet látni. Most már lassanként kezd itt tartani a technika, ez már a jövő század mozia, hogyha akarod. Mi történik, hogyha tovább lapozunk a Lumière testvérek oldaláról? Megnézhetjük a Lánchidat ma, tehát ki lesz állítva valahol egy kamera a Lánchid környékén, és ezt az internetről a világ bármely pontjáról lehet mozgatni, és az éppen akkori aktuális pillanatot lehet látni, meg lehet nézni az éjszakai Lánchidat, meg lehet nézni azt, hogy nappal hogyan megy a forgalom. Tehát egy kis bepillantást adunk Budapest életébe. Mindenki egyenként forgathatja ezt a kamerát? Így is van, pontosan. Belépek, és én is. Nem lesz ebből káosz, hogy te is akarod forgatni, meg én is ezt a kamerát? Erre vannak a számítógépek, hogy ezt megoldják, tehát remélhetően nem lesz belőle káosz. Mi látható még? Mi az, amit kiállít Magyarország a Internet Expo-n? Hát, legelsősorban szeretnénk bemutatni azt, hogy hogyan nézett ki 100 évvel ezelőtt Magyarország, ugye, amikor a millennium volt, mit ünnepeltek akkor, ugye, hát a honfoglalást, és szeretnénk képet adni arról is, hogy mi történt az elmúlt 100 évben, illetve hol állunk ma. Mikor indul el az Expo? Hivatalosan az Expo január 1-én indul, a Magyar Pavilon tulajdonképpen már most is lehet látni az interneten a kezdeményét, a csíráját, az internetből pontosan lehet értesülni arról, hogy hogyan alakulnak a fejlemények, ott külön dokumentálni is fogjuk a pavilon építésének a folyamatát, és hát március 30-a körül, tehát március 2. felében lesz egy hivatalos átadása. Köszönöm szépen, és sok sikert az Expohoz! Köszönöm! Azt hiszem, második János Pál pápát joggal nevezhetjük modern pápának. A katolikus egyház fejét tavaly a Time magazin az év emberének választotta, a Vatikánban elhangzott imáit és szentbeszédeit tartalmazó zenész CD pedig 2 hét alatt platina lemez lett, és az egyházának információi ma már az interneten is elérhetőek. Sőt, a hálózaton szörfölgetve még az egyház fő hangját is megtaláltam. Grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. A hívők természetesen nem csak adatot kaphatnak, hanem kérdezhetnek is a vatikáni papoktól. Lukács Lászlót, a Magyar Püspöki Konferencia sajtőfőnökét Bátori Gábor kérdezte. Az internet hálózat segítségével állítólag személyesen a Szent Atyával is levelezési kapcsolatba lehet lépni. Igaz ez a hír? Kicsit túl szép ez a hír, de van mögötte valóság. Az internet természetesen bevonult a katolikus egyház életébe is, hiszen az egyház azért arról mindig híres volt, hogy a legmodernebb technikai eszközöket igénybe vette, rádión keresztül megszólalt, amikor lehetett, a televízióban megjelent. Ugyanígy jelenik most meg ebben az új médiumban is. Hallgatóink remélhetőleg már túl vannak azon a vélekedésen, hogy hát a katolikus egyház képviselői kizárólag imádkozással töltik az idejüket, vagy miséket celebrálnak a hívek számára. De hát végül is ez tény, hogy a hívekhez a templomban, a prédikációkon keresztül lehet szólni, és úgy tűnik, hogy 2000 éven át ez volt a leghatásosabb. 4 különböző funkciót tölthet be az internet a katolikus egyház életében. Az első egy adatbázis rendszer lenne, egy-egy ország egyházmegyéi megjelennek az interneten, például, és sajnálom, hogy a rádióhallgatóknak nem tudom képen megmutatni, hogyha rákattintok az egérkémmel a megfelelő mezőre, akkor megjelenik Európa térképe, azon belül rákattintok Magyarországra, akkor megjelenik nagyban Magyarország, és azon belül a magyar egyházmegyék térképe. És ha azon belül engem az esztergomi egyházmegye érdekel, akkor rákattintok az esztergomi egyházmegyére, és akkor megjelenik Paskai Biboros primás úrnak az arcképe, és akkor utána megkapom az egyházmegye adatait az esperességekről, plébániákról, kinek-kinek a címéről. A második dokumentumgyűjtemény, ez olyan, mint egy óriási vagy egyre növekvő könyvtár. Tehát például meg tudom találni a Szent Atyának, a mostani pápának az összes enciklikáit, meg tudom találni a második vatikáni zsinat összes dokumentumait, és így tovább. Hát a harmadik terület egy információs szolgálat. Talán a legjobb példa erre a Szent Atyának a közelmúltban az Egyesült Államokban végzett látogatása. A katolikus hírügynökséggel együtt követték a pápa útját, és abban az órában, amikor elhangzottak a pápa beszédei, már az interneten keresztül olvashatóvá váltak ezek a szövegek. Végül a negyedik terület, amit úgy neveznék, hogy a szabad beszélgetésnek a területe, ahol korlátlanul lehet föltenni kérdéseket az egész világhoz. Ilyen módon egészen érdekes beszélgetések vagy viták alakulnak ki, megszűnik gyakorlatilag a távolság, amelyik elválaszt bennünket. Tehát ha valakit Aquinói Szent Tamás érdekel, vagy Szent Ágoston érdekel, az egy érdeklődési körhöz tartozó, vagy egy kutatási témával foglalkozó emberek összetudnak jönni egymással a számítógépükön keresztül, úgyhogy nem mozdulnak ki a szobájukból. Ezek szerint maga az alaphír az mégiscsak kacsa, tehát én nem tudok a számítógépemen keresztül a Szent Atyával elbeszélgetni, nem tudok tanácsot kérni, nem tudom megkérni őt erre vagy arra. Igen, hát ez így mindenképpen kacsa, vagy ez így mindenképpen túlzás. Egy konkrét példát azért mondanék, nem olyan régen, szeptemberben volt a Szent Atya Loretóban, és ott egy nagy ifjúsági találkozót rendeztek, és ebből az alkalomból kifejezetten a Loretói találkozóra nyitottak egy internetcímet, ahol lehetett a számítógépen keresztül levelet írni a Szent Atyának, üzeneteket küldeni a Szent Atyának. Nyilvánvaló azért, hogy nem valószínű, hogy a Szent Atyának annyi ideje van, hogy a napi postáját is közvetlenül végigolvassa a neki címzett leveleket, hát nyilván ugyanez a helyzet azért az internetlevelekkel is. Műsorunkhoz önök is hozzászólhatnak telefonon, számunk 138-86-66-os. Magyarországon is találunk olyan papokat, akik használják az elektronikus kapcsolattartást. Dr. Errol Simons, baptista pásztor, a CompuServe hálózat használója, Sziget-Szent Miklóson él. Itt működik a Nemzetközi Baptista Akadémia helyi képviselete, amelynek Simons az igazgatója. Folyamatos kapcsolatot kell fenntartanunk a hamburgi és a prágai társszerveinkkel, mert az Európai Baptista Föderáció tagja vagyunk. Mivel a külföldi baptisták is mind számítógéppel tartják a kapcsolatot az intézmények között, és mivel mi az ő iskolájuk vagyunk, mi is úgy gondoljuk, hogy be kell lépnünk ebbe a hálózatba. A diákcseréket így bonyolítjuk. Most kaptam például Ukrajnából elektronikus levelet, amiben visszaigazolást kérnek arról, hogy kit küldhetnek ide. Csak ön használja a rendszert, vagy már a hallgatók is? A hallgatók még nem, mert nekünk is elég új a rendszer, de vannak olyan terveink, hogy svájci központú baptista távoktatást hozzunk létre, és azt már a diákjaink is használhatják majd. A menürendszer és a kérdőív segítségével meggyónhat az ember. Majd amikor minden bűnöket felsoroltunk, a program kiméri az emberre a megfelelő mennyiségű mi atyánkot és egyéb büntetést, amely aztán feloldozhatja. Először is mi baptisták közvetlenül tartjuk a kapcsolatot az Atya Úristennel, és nem használunk hozzá közvetítőt. De sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy ha valaki felhasznál a papot arra, hogy közvetítsen egy átlagos halandó és az Atya Úristen között, akkor az már teljesen mindegy, hogy milyen formában teszi. Egyébként majdnem 5 millió baptista cseréli ki a véleményét az internet egyik legnagyobb vallásos hálózatán keresztül, ahol az ilyen kérdések állandóan felmerülnek, mint például a gyóntatás számítógéppel. A hálózatot SBC-nek hívják, és a 30 millió baptista közül az egyhatoda szinte állandóan teológiai vitákba bonyolodik rajta. A modem időben többször beszéltünk már a magyar elektronikus könyvtárról. Ennek lényege, hogy a számítógép hálózatokon magyar nyelvű írásos dokumentumokat is találhatunk. Ott látom Biblia Károli Gáspár fordításában. Most egy kattintásra bejövő szöveg, mondjuk Mózes első könyvét akkor meg is nézzük. Látszólag villámgyorsan bejön, pedig közben meg 1-2 kilométert tesz meg a Viktor Gyur utcából, ahol az intézetnek van egy központi számítógépe, idáig az én masinámig. Már is olvashatjuk a jól ismert szöveget. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta vala. Sötétség vala mélység szintjén. Jó, de akkor most mit lehet ezzel csinálni? Ez már annyival többet is tud, mint a nyomtatott Biblia, és ebből látszik is, hogy mi egyébre használható, hogy ugye a Károli Bibliáról van szó, ahol a különböző szócikkeknél ott vannak az egyéb utalások az Új és Új Testamentumra. Na most a CD-ROM-on található adatbáz is biztosítja azt a lehetőséget, hogy közvetlenül egyből meghívjuk azt a szöveget, amihez ez kapcsolódik. Tehát nem sorba lapozhatjuk végig, hanem hipertext módon tudjuk felderíteni a szövegkapcsolatokat. Más összefüggésekben tudom olvasni ugyanazt a könyvet. Tehát tulajdonképpen megkönnyíti azt a lehetőséget, hogy mondjuk egy történetet olvassak végig. Elkezdem az Új Testamentumban valamelyik evangéliumban, és egyből be tudom hívni azt a szöveget, ami ugyanaz a történet, csak éppen a másik evangéliumban. Vagy ugyanaz a ehhez hasonló történet, amit talán ugye Károli tett még, ami az Új Testamentumban különböző könyvekben található. Ez az, amit a nyomtatott kiadás nem tud. Adott szavakra, szókörnyezeteket meg lehet kérdezni, hogy hol, merre, hányszor fordultak elő a különböző könyvekben, hol jött elő, hiszen az egész szöveganyag gyakorlatilag szabadszövegesen kereshetővé válik. A Nyelvtudományi Intézettel alakítottunk ki kapcsolatot, akik kimondottan egy olyan óriás adatbázist építettek föl, ahol a régi irodalmi szövegeket vittek fel nyelvelemzés céljából. Azt vizsgálják ebben az elektronikus adatbázisban, hogy hogyan, milyen szókapcsolatok, szóösszefüggések jelentek meg, ezeknek milyen történelmi fejlődésük volt. Bódi Zoltán az ELTE tanársegédjeként szintén foglalkozik szóelemzéssel és nyelvtani kutatással. Szerinted milyen könyveket lenne érdemes a Bibliához hasonlóan vizsgálni? Minél régebbi szövegemlékeinket, egészen az Ó Magyar Mária síralomtól, vagy a Tihanyi alapító levéltől, ami tudjuk, hogy a legelső szórvány nyelvemlékünk, ami magyar nyelven íródott, onnantól kezdve mindent, mindenféle szöveget. És mire jó ez a kutatás? Arra jó, hogy a számítógép segítségével, a számítógép mindenféle keresési szempontjait kihasználva én sokkal könnyebben tudom elemezni azt a szöveget, amiről éppen szó van. Mondjuk, hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy az Ó Magyar Mária síralomban a ban toldalék már megvolt-e, illetve ha megvolt, akkor azt hogy használták, akkor beírom egyszerűen, hogy ban, mint toldalék, és megkeresi egyszerűen a számítógép nekem, hogy az adott szövegben hol fordul elő. Ez számomra, nyelvész számára, ez borzasztóan érdekes. Az jutott eszembe, hogy lehet-e például ilyen vizsgálatot végezni, hogy egy-egy szó hogyan fejlődik 1000 év alatt mondjuk? Igen, el tudom képzelni. Egy bizonyos szónak az eredeti alakját megpróbálom kitalálni, erre vannak nyelvészeti módszerek, hogy hogyan. Azt kikerestetem a számítógép segítségével, hogy az adott szövegben hol szerepel, vagy ennek a szónak egy bizonyos szegmentumát, egy pici elemét megpróbálom kikeresni, és megtalálom, hogy az adott szövegben hol szerepel, milyen alakváltozatai vannak, milyen a toldaléka, vagy mondjuk a T-hang két magánhangzó között hogy változott, hogy van írásban, és ebből én ki tudom találni, hogy az adott korban hogy mondhatták. Köszönöm szépen, a beszélgetést mindjárt folytatjuk. itt a Petőfi Rádió számítógépes műsora a Modem Idők, a pontos idő 17 óra 35 perc. Modem Idők, a mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Nem sok hagyománya van még annak, hogy az iskolákban felhasználják a számítástechnikát a közvetlen oktatásban. Ha a gimnáziumi emlékeim nem csalnak, akkor maximum fizikai kísérletek modellezését láthattuk a gépen. Hozzányúlni sem volt szabad a masinákhoz. Bódi Zoltán, te gyakorló oktató vagy, ezek szerint most ki kell majd találni új oktatási módszereket számítógéphez? Vannak már olyan módszerek nagyon régóta, a 70-es évektől kezdődően, amelyek tulajdonképpen arra vártak, a mai napra vártak, hogy kitalálják azt, hogy hogyan lehet számítógépre alkalmazni ezeket a módszereket. Tehát eddig ezt nem használták Magyarországon? A programozott oktatásról beszélek most, erre gondolok. Erre csak könyveket és hagyományos eszközöket, tehát papír, ceruzát, meg legfeljebb hangszalagot használtak. De hogy lehet egy könyvet programozni? Úgy lehet programozni, hogy a tanár kitalálja, hogy egy bizonyos témakört fel akar dolgoztatni a diákokkal, és kitaláltak olyan könyveket, amelyek segítségével úgynevezett eltérési utakon tudja a hallgató, illetve a diák tanári segítség nélkül megkeresni a jó választ, vagy hogyha a rossz választ találja ki, abba választ bele, akkor a könyv mutatja, hogy 5 lappal lapozzál arrébb, és akkor ott megmagyarázza, hogy miért csinálta rosszul. Ez olyan, mint a fantasy könyvek esete. Ugye? Tehát ott is így el lehet kalandozni a történetben. Pontosan erről van szó, csak itt az a különbség, hogyha én itt rossz felé kalandozok el, akkor nem tudom befejezni a történetet, mint a fantasyben, hanem egyszerűen rossz felé mentem, és megpróbál visszavezetni a helyes útra a tankönyv. Na most ennek voltak, ez egy nagyon ügyes, nagyon jó módszer, izgalmas is. Csak voltak hátrányai, hogy egy könyv, nagyon vastag könyv kell hozzá, hogy egy témakört földolgozunk, nehézkes kezelni, mert lapozgatni kell oda-vissza, és a számítógéppel mindezt ki lehet küszöbölni, mert csak egy klikkentés az egér bal felső gombjával, vagy a kurzorral mozgok, és már is tudom, hogy melyik lapon vagyok. Nem kell lapozgatni, gyorsabb. Milyen példát tudunk itt elmondani azzal kapcsolatban, amit most itt említettünk? Ez gyakorlatilag mindenféle témakörre felhasználható, akár az iskolai oktatáson belül, akár az iskolai oktatáson kívül, például a fizika, vagy a matematika, vagy a történelem tantárgyakon belül mindenféle témákat föl lehet ilyen módon dolgozni. Vannak is erre könyvek? Most lehet, hogy vannak már programok is erre. Hallgassunk meg erre akkor egy konkrét példát Zarka Dénestől, aki a Fővárosi Oktatás Technológiai Központ munkatársa. Nemrég jelent meg például a fizika oktatóprogram, ami középiskolákban hasznosítható, és a felöleli a középiskolás gimnazista szakközépiskolás fizika gyakorlatilag minden témakörét, és nem akarja megtanítani az adott témakört, de ha már a tanuló az elméletet elsajátított, akkor példákat oldhat meg, kreatív példamegoldás, mindig más adatokkal, tehát ugyanaz a példa kétszer nem nagyon jön el ugyanazokkal az adatokkal. Ez a program akkor nagyon jó felhasználható, mondjuk dolgozatok iratására talán. Még arra is felhasználható. Először is nem úgy kapom a példát, ahogy a példatárba, magyarul egy színes képen egy életből vett példát látok. Semmiféle adat nincsen, úgyhogy már magamnak kell az adatközlőtől megkérdeznem, hogy mik a konkrét adatok. Ezek után számológépet tudok felhívni, négyegyű függvénytáblát se kell használnom, mert a fizikai állandók benne vannak az adott témakörhöz, sőt még a képletek is benne vannak, de szintén csak úgy tudom őket előhívni, hogy kénytelen vagyok végigolvasni azokat a tanácsokat, hogyha rosszat választottam, akkor a számítógép kiírja, hogy ez ezért nem jó, az pedig azért nem jó. Tehát vannak eltérési utak. Így van, eltérési utak vannak, és amikor már úgy érzem, hogy nagyon jól körbejártam az adott problémát, akkor felhívom a megoldás ablakot, ahol beírom, amit gondoltam, és itt még egyszer kapok egy visszajelzést arról, hogy a példám jó volt, vagy nem. A számítógép meg tudja mutatni, hogy melyik példát körülbelül hány százalékosra oldottam meg. Nagyon jól hasznosítható ez a program arra, hogy tanár délután a számítógépterembe kérje a tanulókat, és ott gyakoroltasson velük, látja a saját tanári gépen, hogy ki mennyi időt hol töltött, és már egyénre szabott feladatokat adhat a következő nap. A tanár most már sokkal személyre szóló órákat tud tartani, mint azelőtt, amikor az időnek jelentős része a tananyag begyakorlásával ment el. Zoli, egyébként te nem félsz, hogy egy idő múlva feleslegessé válik a munkád, hiszen majd a számítógépek segítik a tanítást? Azért nem hiszem, hogy erről lenne szó, mert a tanárt nem tudja helyettesíteni a számítógép, nem tudja kizárni a számítógép bizonyos szituációkban, mint az előző beszélgetésben is hallottuk. De egy csomó feladatodat át fogja venni. És én arra tudok az órán koncentrálni, hogy tovább menjek, új anyagot mondjak el, újabb érdekességet, információkat adjak, és nem azzal kell szenvedni, hogy most gyakoroljuk az összeadást, hogy egy meg egy az mennyi is. Mert ezt megcsinálja a program. Például az oktatás is fontos témája a jövő héten kezdődő DAT 95-nek, az adatbázis forgalmazók konferenciájának. A legjobb tanáraimtól én mindig azt hallottam, hogy az iskolai órák nem is igazán arra valók, hogy rengeteg ismeretet adjanak át, hanem hogy megtanítson bennünket eligazodni a világban, a hatalmas tudásanyagban. Tud ebben segíteni a számítástechnika? Pontosan erről van szó, amit mondasz. Tényleg minden tanár azt mondja, hogy az iskolában azt tanul meg, hogy mit nem tudok, és amit nem tudok, annak hol nézhetek utána. Ennek a szintere a könyvtár mindig. És hogyha a könyvtárba betör majd valamikor a számítástechnika, akkor ott tényleg óriási fejlődés lehet. Például gondoljunk egy kis könyvtárra, ahol alig találunk meg bizonyos köteteket. De hogyha bemegyek és rákapcsolódhatok egy majdan kiépülő országos információs hálózatra, ahol minden nemzeti kincs, nemzeti tudásanyag rajta van, akkor egyszerűen lapozok a számítógépben és elolvasom, amit akarok. Vagy hogyha ott van az internet, ugyanabban a kis falusi kis könyvtárban, vagy mondjuk egy budapesti kerületi Fiók Szabó Ervin könyvtárban, akkor rákapcsolódhatok akár a washingtoni nagy könyvtárra is. Skalicki Juditot, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársát halljuk. Igen, sok olyan elképzelés van, hogy azokat a fontos dokumentumokat, amelyek nemzeti értékek, vagy amelyekre a külföld is igényt tarthat, mert számukra fontos információk vannak benne, ezeket multimédián kell rögzíteni, és bizony elképzelhető az, hogy néhány év múlva mondjuk a korvinák multimédián lesznek, és bárki hozzájuk férhet, és teljesen természetes lesz, hogy kutató ezeken keresztül fog ezt nézni, vagy tanulmányozni. Szóval fantasztikus távlatokat jelenthet. Mert ha multimédián van mondjuk a Nemzeti Könyvtár egyik fantasztikus gyűjteménye, amiért a kutatók ide kellene utaznia, és az interneten keresztül hozzá lehet férni, akkor bárki azon azt érezhet, hogy itt a Nemzeti Könyvtár kiemelkedő gyűjteményében, és itt tanulmányozza. Pedig csak otthon, Washingtonban vagy New Yorkban, saját számítógép előtt. Ha most bemegyek az Országos Széchenyi Könyvtár nagy katalógus termébe, akkor rengeteg fiókot, cédulát, katalógus cédulát, óriási nagy könyves polcokat, rengeteg könyvet látok. A könyvtár jelentős részébe, és azzal kell szembenéznünk, meg fognak szűnni ezek a katalógus cédulák, és online hozzáférés, tehát közvetlen számítógépes hozzáférés lesz egy-egy könyvtár katalógusához, és ezen keresztül a világ bármely könyvtár katalógusához. Ez egyrészt egy technikai fejlődés, másrészt egy mentalitásbeli, egy gondolkodásbeli különbség is lesz majd. Stúdiónk vendége Bakonyi Péter, az Innézet F program vezetője. Ön az előbb azt a meglepő kijelentést tette itt a stúdióban, hogy ez, amiről beszélgettünk Zolival, ez már egyáltalán nem jövő, hanem jelen. Így van, ez a jelen idő. Az Innézet F program kiépített egy országos hálózatot, amely az internet hálózathoz való hozzáférés lehetővé teszi, mintegy 30-tól 50 ezer felhasználónak. Ezen az összes egyetem, kutatóintézet, könyvtár, elsőben egyetemi és megyei központi könyvtár rajta van. Tehát azt jelenti, hogy ezek a könyvtárak már, amelyiknek a katalógusuk számítógépre van, mivel ezek elérhetők. És most van egy olyan ambiciózus projekt, amelyet úgy hívunk, hogy Magyar Elektronikus Könyvtár, ami lehetővé teszi, hogy a magyar szépirodalom, tudományos és egyéb irodalmi művek, azok teljes szöveggel rendelkezésre álljon. A műsor elején egyébként már volt erről szó, csak akkor még nem volt bent a stúdióban. A elektronikus könyvtárban elérhető Bibliáról beszéltünk. Egyébként az előbb a Skalicki Judit által említett újfajta gondolkodásmódot szeretné terjeszteni a jövő héten kezdődő DAT 95 konferencia is, amelyen a legtöbb magyar adatbázis témakörről beszélgetnek majd. STEAM szavakban milyen témák kerülnek majd elő ezen a konferencián? Azt hiszem, hogy ez az ötödik ilyen konferencia, és évről évre bővül a témakör, amely ezt a konferencia átfog, és most már nem csak adatbázisokról lesz szó ezen a konferencián, hanem különböző információs rendszerekről, mindenek előtt az internetről. Az internet ma egy olyan fontos téma, amely most már az összes nagy konferenciáknak a vezértémája. És itt Magyarországon is sikerült egy olyan plenáris szekció, tehát a nyitó szekció, amelyik hétfő reggel indul, az igen neves előadókat vonultat majd fel. Locz miniszterelnök, miniszter úr fogja megnyitni, és utána meghívtuk az Internet Society elnökét. Tudni kell róla, hogy az internet világhálózat, amelynek ma körülbelül 20-30 millió felhasználója van, ezt egy nemzetközi társaság felügyeli. A felügyeletet abban az értelemben kell elképzelni, hogy ez a hálózat bizonyos szabványok szerint működik, és mindenkinek, aki erre a hálózatra rákapcsolódik, van egy egyedi címe. Tehát ezt a címkiosztást felügyeli, és azokat a szabványokat, hogy ez a hálózat zavartalanul működjön. Ennek a társaságnak az elnökét sikerült megnyerni, hogy idejön. Ő tartja a nyitó, úgy nevezik, hogy keynote speak, tehát a nyitó, megnyitó szakmai előadást, és utána négy multinacionális amerikai cégnek a neves előadóit nyertük meg, az IBM, a Sun, a Microsoft és az Oracle, hogy mondják el, hogy mi az ő fejlesztési stratégiájuk az internet és az információs társadalom vonatkozásában. Utána Straubelek uram, Matáv vezérigazgatója mutatja be a Matáv terveit, hiszen az internet szolgáltatás, aminek a kultúráját ez az iNézetef program teremtette meg, ezt most már át kell a kereskedelmi szférába is vinni. Van is 8-9 szolgáltató, de a Matáv, amelyik a legnagyobb infrastruktúrával rendelkezik, szükséges, hogy ebbe belépjen. És ahogy én nézegettem az előzetes programot, az oktatáson és a könyvtáron kívül még szó lesz a vállalkozókról. Nagyon sokféle téma kerül együtt, és azt hiszem épp a mai sajtótájékoztatón mondtam el, hogy én nem nagyon ismerek olyan konferenciát, ahol a tudományos alkalmazások, az üzleti alkalmazások és a mély szakmai ismeretek egy konferencián megjelennek. Tehát ez a DAT, ez most ilyen lesz. Itt az üzleti élet, tehát bankok, biztosítók információs rendszereiről, adatvédelemről hallhatunk, a kormányzati informatikáról hallhatunk, és különböző üzleti információkról, multimédia információról. Bakonyi Péter, köszönöm szépen, és hasznos konferenciát kívánok. Köszönöm szépen. Ha a gondolatban sorra veszük a bennünket ma körülvevő technikai berendezéseket, akkor talán nem is nagyon találunk olyat, amelynek valamelyik része nem katonai fejlesztés eredménye. Ilyen a parcóránk, a konyhában a teflon serpenyő, de a számítógépeink sem lennének itt, sajnos a haditechnika nélkül. A hét egyik érdekes technikai eseménye volt, hogy a kecskeméti katonai reptéren bemutatkozott a Saab Gripen harci repülőgép. Ennek fejlesztése egyáltalán nem volt problémamentes, mert a tesztelés során két Gripen is lezuhant a fedélzeti számítógép hibája miatt. A pilóták szerencsére megúszták, illetve megrepülték a dolgot, hiszen katapultáltak. Visi László a Kecskeméten nézte meg a bemutatót. Egy éles jobbforduló a ködös időben, és Kecskeméten a katonai repülőtéren bemutatkozott a Gripen. 1982-ben kezdődött egyébként a gép kifejlesztése, azzal a céllal, hogy 30-40 év múlva is még korszerű gépet használhasson a svéd légierő, tehát könnyen alakítható legyen az új igénybevételekhez. 10 gépet szállítottak egyébként eddig le a svéd légierőnek. Magyarország még nem döntött a Gripen mellett, semmilyen típus mellett. Ez most egy bemutatkozó látogatás. Itt van a svéd légierő parancsnoka. Egyébként saját lábán, jobban mondva szárnyán érkezett a Gripen Magyarországra. Sajátosság az, hogy viszonylag olcsó az üzemeltetése, és egyszerű. Nem kötődik repülőtérhez, kiszolgáló bázishoz. Akár egy országúton le tud szállni, és odaérkezik egy tartálykocsi néhány fegyveres kíséretében, és 10 perc alatt fel tudják tankolni a gépet, és akár fegyverzettel is el tudják látni. körülbelül 25-30 millió dollár a gép beszerzési ára, és 2300 dollár egy üzemóra ára. A Gripen közben rója a köröket, remélem nem sokára leszáll, és megnézhetjük azt a számítógépes rendszert, ami úgy mondják egyedülálló ma a világon. Well, compared to the Viggen, a lot of things are different. A szabjár előző típusához, a Viggenhez képest hatalmas a fejlődés, mondta a leszállás után Michael Seidel berepülőpilóta, aki Magyarországra hozta a Gripent. A gép fedélzetén pontosan 30 programozható számítógép működik, és csak összehasonlításképp a fékrendszer vezérléséhez szükséges komputer kapacitása akkora, mint a régebbi vadászgép teljes számítógéprendszere. A Gripen több funkciós harci repülőgép. A vadász, a támadó és a felderítő feladatra vonatkozó összes információ ott van a gépben, amelyik így egy gombnyomással átprogramozható. Tehát ha például egy vadászrepülő feladatról térek vissza, és közvetlenül utána szárazföldi célpontok ellen kell felszállnom, pillanatok alatt kicserélik a fegyverzetet, én pedig egy gombnyomással már is erre a feladatra teszem alkalmassá a gépet. I just push one button. On the system's computer interface, mm-hmm. and all the computers give me the ground attack support that I need. Juhász János alezredes is itt áll a Gripen mellett. Mit lehet tudni ennek a gépnek a számítógépes rendszeréről? Minden feladatot számítógép vezérel. Így például a repülőgépnek a kormányzását, az úgymond a fly-by-wire rendszer, tehát a repülővezeték segítségével típusú rendszer, ahol már rudazatok, drótok nincsenek, hanem elektronikus kormányparancsok útján adják az utasítást a különböző kormányfelületeknek. És ez az elektronika elromlik. Igen. Akkor se lehet kézzel levinni a gépet? Az elektronikák ezeknél a korszerű harmadik generációs gépeknél már háromszoros biztosításúak. Tehát egy olyan eset, hogy például elromlik, például egy átlövés miatt ilyen nem lehet, mert akkor még maradt kettő. A nagyobb probléma esetleg akkor, hogyha az egész rendszer meghibásodik. Na most általában itt a fedélzeti kompjúterből kettő van, illetve nem tudom, biztosan lehet, hogy három. Tehát ilyen szavazati jogon dolgoznak a kompjúterek, olyan, mint az országgyűlés, tehát mondjuk két kompjúter leszavazhat egyet. Vannak-e olyan funkciók, amelyeket egyszerűen nem láthat el ember, nem láthatja el a pilóta? Tehát annyira gyors reakciókat igényelnének, amelyre csak a komputer képes. Rájöttek arra, hogy a harcfeladatoknak a bonyolultsága, sokrétűsége már ergonómiailag, tehát a munkavégzés tekintetében annyira leterheli a repülőgép vezetőjét, hogy eleve a követelmény szint teljesítése kudarcra van ítélve. Abban az esetben, hogyha például van egy rakétaindítás egy ilyen repülőgépre, a földről vagy a levegőből, azt nem biztos, hogy a harc hevében észreveszi a pilóta, hiszen izgul, fölment az adrenalin szintje. Ebben az esetben is a számítógép diktál, tehát veszi a zavarforrást, amire az adott szintű célzott zavarást kell végrehajtania. Magyarán lelőni, vagy kikerülni? Hát inkább egy olyan dolog, hogy például egy rakétát indítottak, érzékeli a rendszer, hogy bemérték, indították. A pilóta még lehet, hogy mással van elfoglalva, ezt érzékel a számítógép, és egy elektronikai ellenzavarást foganatosít automatikusan. Tehát infracsapdát lő ki, vagy rádióhullámokat bocsájt ki, és így eltéríti azt a rakétát. És lehet, hogy nem is veszi ezt észre a pilóta, a harc szevébe dolgozik magától a rendszer. Az Infostrada mániákusainak indítunk ma egy új sorozatot, Infomán címmel. Történeteket és híreket hallhatunk hackerekről, cyberpunkokról, CD-romokról, újdonságokról, ketyerékről és masinákról. Az Infomán sorozat Infomanja, Lengyel Roland. Minden rendszer arra való, hogy kijátsszák őket, kiskapuk mindig is voltak. Különösen igaz ez a számítógépes hálózatok világára. Nos, ilyen kijátszható kiskapukra bukkant két fiatalember a Netscape Communication cég világvásárló programjában. Itt ugyanis elvileg a hitelkártyák számai teljes biztonságban kéne, hogy maradjanak, ám Cyberpunk srácok rögtön megtalálták a zárhoz a kulcsot is, de ahelyett, hogy jól megszedték volna magukat, ezen fölhívták a cégvezetők figyelmét a bakira. Ennek örömére a cég egy 1000 dolláros alapítványt hozott létre, így aki ezentúl programhibára bukkan, 1000 dollár üti a markát, biznisznek nem is rossz. ugyancsak rendszerhibát észlelt 3 internet felhasználó egyetemista, és ezeket a hibákat rá is tették a hálózatra. Ez sajnálattal már másodszorra fordul elő, és a cink az az, hogy első alkalommal is ezek a gyerekek észlelték a hibát. De persze nem mindenhol arat osztatlan sikert, ha valaki megpróbál önkinevező hibakeresővé válni. Ékes példája ennek egy új generációs hacker úr, aki egy Satan nevű programmal vívta ki főnökei ellenszenvét, ugyanis a program megkeresi a védelmi rendszerek összes hibáját, és ennek nem mindenki örül, ki tudja miért. Úgyhogy a jóindulatú programozót elbocsájtották, ám a Sun Microsystem, az elbocsátott cég riválisa, rögvest alkalmazta a zseniális hackert. Persze kérdés, hogy megérte a kirúgás. Több cég is elzárkozik a Fantasmagoria nevű horror komputer program árusításától, ugyanis az képernyőt nem tűrő jeleneteket tartalmaz. Az ügy pikantériája, hogy a játék szinte egy interaktív mozi, teljesen realista képekkel dolgozik. Cybertudósító barátunk Rudy Sellinger New Yorkban megvette a 7 CD-ből álló csomagot, és kiderült, hogy valójában a szülőkön múlik, hogy a gyerek lát erőszakos jeleneteket vagy sem, mert hogy a CD-k kétféle játékot kínálnak, egy keményebbet meg úgymond egy cenzurázottabbat. És egy személyesebb jellegű hír, de a Modern Idők műsor állandó hallgatóinak biztosan ismerősek cseng a CompuSzerelem két interaktív hősének, Szívos Encinek és Szilárd Ufernek a neve. Ők már az első Modern Időben is megszólaltak, most az akkori beszélgetésből hallatunk egy rövid részletet. Enikőnek van egy kompjútere, meg nekem otthon, és az úgy működik, hogy mivel élő az egész, én ha bekapcsolom magamat Stuttgartba, és Enikő itt, persze meg van beszélve előre, akkor a billentyűn keresztül tudunk kommunikálni. Akit ismersz már régóta, annak nem kell különösebben az érzelmeit hangsúlyozni, hogy most ha ő ír nekem egy sort, vagy csak egy szót, akkor tudom, hogy mire gondol. Persze más a helyzet, amikor nem ismerem, és nem tudom, hogy esetleg, ha én ironikusan beírok valamit, azt ne értse félre, ezért például a CompuServe-nek van erre egy eszköztára. Ti végül is egy elég furcsa kapcsolatban értek. Hiszen 1000 kilométer van köztetek. Furcsa. Nem furcsa? Az a furcsa, hogy nagy a távolság köztetek. Igen, és mégis azt mondjátok, hogy jártok. Igen. Ti szerelmesek vagytok. Igen. Természetesen. Büszkén is mondom. Nos, örömhírem van, az 1000 kilométeres szerelem immáron jogi formát is öltött, ugyanis Szilárd és Enci, mint a mesében, vagy mondjuk a kompjú mesében, 7 országra szóló lagzit csaptak, és még minden bizonyan ma is élnek, reméljük együtt és sokáig. Elég jó móka lesz majd elmesélni a gyerekeiknek megismerkedésük történetét. Az Infomán sorozat első darabját hallották itt a Modern Időkben. Várjuk a hallgatók véleményét, illetve ötleteit a témákkal kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 74774.2440@compuserve.com. A hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7, Modern Idők. A Modern Idők egyébként legközelebb november 15-én jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Füredi Zsolt és Kovács Iván kezelték. Segítőtársam itt a stúdióban Lengyel Roland volt. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát november 15-én. Mágnes. A vonzó hangfolyó irat. Felelős szerkesztő Visi László.